przed prezentacją piosenek Misery Index, Crision i Blood Duster, które przed chwilą wybrzmiały, zawiesiłem głos, że niby zasłużenie robili w czwartkowy wieczór za gwiazdy, ale no, ale właśnie, dla mnie najważniejszy i tak był koncert Disharmonic Orchestra. Parę razy już próbowałem zobaczyć Austriaków w akcji, nigdy do tej pory mi się nie udawało, a na początku lat 90. lubiłem ich bardzo, może nawet jeszcze trochę bardziej, bo byli jednym z tych zespołów, które udowadniały, że można grać muzykę ekstremalną, w tym przypadku stop death metalu, hardcore, grindu, i zarazem poszukiwać i jednocześnie robić rzeczy zupełnie po swojemu. Mimo to, a pewnie właściwie przede wszystkim dlatego, nigdy nie byli szalenie popularni i na Obscene chociażby zagrali jeszcze przed zmrokiem, w dodatku w czasie największego tego dnia deszczu, ale i tak było to wspaniałe. I to, co mi w pewnym momencie spływało po policzku, to niekoniecznie była kropla deszczu, właśnie to była łza wzruszenia. Trzeci dzień Obscene Extreme to między innymi krastowe War Plug z Ameryki, które było dobre. Hardkorowe Agrotoxico z Brazylii, które było bardzo dobre. Żałuję, że nie kupiłem płyty, ale zbyt szybko się ze swoim towarem zwinęli. Było też Sublime Cadaveric Decomposition, a więc grindowi weterani z Francji, którym na żywo trochę zabrakło intensywności, zabrakło pełni brzmienia, no i trochę szkoda, bo wiele sobie obiecywałem po twórcach takich oto piosenek. Mass Graf nawiązali do pożegnania Black Sabbath w nieparlamentarny sposób, twierdząc, że Black Sabbath bynajmniej nie jest takie dobre, jak mówią na mieście. My tu jesteśmy, żeby celebrować jedyny prawdziwy rock'n'rollowy zespół z Wielkiej Brytanii, czyli Status Quo, twierdzili. Ich muzyka jednak nie ma wiele wspólnego ze Status Quo, bo to punk grind. Szybki, chaotyczny, nieokrzesany. Świetny koncert dla miłośników garażowego hałasu ze Szwecji. Ah! niemal wszyscy uczestnicy obscenic stream mogą budzić niepokój w oczach przedstawicieli tak zwanego normalnego społeczeństwa. Ale na tym festiwalu nie ma przemocy. Panuje super przyjazna atmosfera, wszyscy są dla siebie uprzejmi, przepuszczają się w przejściu, kłaniają w pas, uśmiechają pełen wersal. Dlaczego więc, ktoś mógłby zapytać, mieliby budzić niepokój poza terenem festiwalu? No, choćby ze względu na te wszystkie okropne koszulki, a właściwie koszulki nieokropne, ale z okropnymi wzorami lub treściami, o czym piosenkę ma zespół Raised by Owls. To był jeden z tych koncertów, podczas których panowała na festiwalu najbardziej sielankowa atmosfera. Zabawa była jak na Dzień Dziecka. Pod sceną fruwały różne dmuchańce, fruwali też fani, a na scenie było trochę grindu i bardzo dużo głupich i zabawnych pomysłów. Od coveru, tak to zapowiedzieli, najlepszego ekstremalnego zespołu w historii metalu, czyli Limp Bizkit, po konkurs na taniec a la Bernie z Napalm Death. Według muzyków Raised by Owls wokalista Napalm Death na scenie zachowuje się, jakby goniła go osa, i kto widział Napalm Death, ten wie, że coś jest na rzeczy. Konkurs wygrał wspominany już dzisiaj w tej audycji Golas i w nagrodę od typa przebranego za muzyka Slipknot dostał flagę z Pitbullem, tym muzykiem. Wiem, skomplikowane to, ale takie rzeczy tylko na Obscene Extreme. Oh my God, why are you wearing that? Yeah! Brytyjscy weterani z Cancer dali solidny koncert, ale zarazem potwierdzili, dlaczego w świecie death metalu nigdy nie walczyli w pierwszym szeregu, raczej stanowili szerokie zaplecze tych najważniejszych. Urozmaiceniem ich koncertu był popis stage divingu festiwalowego przedszkola. To stały punkt programu Obscene Extreme. To taka świecka tradycja tej imprezy. Otóż rodzice, którzy przychodzą na festiwal z dzieciakami, mogą liczyć na fachową opiekę w wyznaczonych godzinach i smarkacze tam robią to, co zwykle na festiwalach robią, bo tego rodzaju usługi są powszechne, a więc coś tam malują, bawią się. Na Obscene dodatkowo uczą się skakać ze sceny. I robią to również podczas regularnego koncertu. I mowa o dzieciakach nawet 2- czy 3-letnich, które rozpędzają się, biegną na skraj sceny i na szczupaka, na główkę lecą prosto w ręce ustawionych odpowiednio ochroniarzy, którzy w dodatku niosą te maluchy na rękach przez jakiś czas, więc nic dziwnego, że smarkacze wracają, by skoczyć po raz drugi i trzeci. I to naprawdę wygląda jak doskonała zabawa. Kiedyś bardzo lubiłem holenderski God the Throne. Później lubiłem ich nieco mniej. A koncert na Obscene Extreme w tym roku zaczęli mizernie, rozpaczliwie szukając brzmienia. Zakończyli jednak już triumfalnie, starczą, więc zasłużyli na trochę więcej niż tylko wspomnienie. Tym bardziej, że obchodzą okrągłe urodziny, więc w naszym nocnym koncercie życzeń do serdeczności i kwiatów nadesłanych przez szwagra Stanisława i kuzynkę Izabelę dołączamy piosenkę. Track. Najjaśniejszym punktem trzeciego dnia był dla mnie koncert zdeprawowanych chirurgów z General Surgery. Szwedzi weszli na scenę w białych lekarskich wdziankach, oczywiście owalonych krwią, a wokalista miał tej posoki spory zapas, więc polewał nią publiczność z pierwszych rzędów i od tej pory nie można już było na Obscene Extreme 2025 odróżnić, kto odniósł prawdziwe rany w boju pod sceną, a kto po prostu świetnie się bawił na koncercie General Surgery. Ten zespół to hołd dla wczesnego Carcass i robi to nie gorzej niż Carcass robił, kiedy jeszcze grał chirurgiczny gore grind. I szkoda tylko, że Szwedzi tak rzadko wydają nowe rzeczy, bo chciałoby się słyszeć tej muzyki więcej, a co za tym idzie, więcej, częściej ich na scenach oglądać. Posłuchamy General Surgery w dwóch utworach. Jeden to hołd dla naszego nieodżałowanego Dead Infection, a drugi to autorska piosenka General Surgery, a więc hołd, jak wspomniałem, dla Carcass. We'll be right back. Niestety nie wiem, jak tego dnia wypadły grupy Fulci i Antichrist Siege Machine, bo grali bardzo późno, a ja już byłem przemoczony, zziębnięty i zmęczony, więc udałem się w miejsce suche i wyposażone w łóżko. No cóż, letnie festiwale są fajniejsze, kiedy pogoda nie jest listopadowa. Na pocieszenie sobie i wam puszczę piosenkę Fulci, bo jest ładna i mądra. Jest to utwór tytułowy z ich najnowszej płyty Duckface Killings. Nieoczekiwanymi zwycięzcami ostatniego dnia i chyba całego festiwalu okazali się Francuzi z Inhumate, którzy odwiedzili Obscene Extreme w ramach swojej pożegnalnej trasy. Grają razem od 1990 roku. Najpierw był to death metal, potem bardziej grind. I choć Inhumate są w życiowej formie, w listopadzie schodzą ze sceny. W Trutnowie przyrzekali, że na pewno nie powrócą jak jakiś Slayer, że ich śmierć będzie nieodwołalna i definitywna. I muszę powiedzieć, że nie wyglądali na takich, co rzucają słowa na wiatr, więc jeśli do listopada możecie jeszcze gdzieś ich zobaczyć, zróbcie to koniecznie. We'll be right back. Co konkretnie zachwyciło mnie w koncercie Inhumate? Po pierwsze, absolutna dzicz na scenie. Muzycy wpadli na nią jak wystrzeleni z procy. Wokalista, zanim wydobył z siebie pierwszy dźwięk, sprzedał kopa gitarzyście, a siebie walił po łbie mikrofonem z taką siłą, że natychmiast zalał się krwią. Mimo to walił się nim dalej i po kilku piosenkach mikrofon się zepsuł, bo na pewno nie był używany zgodnie z instrukcją obsługi. A śpiewak ów, czyli Krzysztof, oprócz tego, że sam ryczał i kwiczał najlepiej jak potrafił, dzielił się też chętnie rzeczonym mikrofonem z przedstawicielami publiczności masowo wdzierającymi się na scenę. Sam do nich też zresztą chętnie schodził. Róbmy ścianę śmierci, zachęcał. Ale to ja jestem celem. Na mnie wpadajcie, nie boję się was. No i nie bali się oni jego również. Działy się tam rzeczy straszne, sceny dantejskie. Inhumate dali na Obscene chory, wspaniały show. Tak dobry, że nawet ochroniarze i jeden sanitariusz skakali ze sceny. Brought into the world, but into the world they came. Offend one, and you offend them all. Nadużyciem byłoby powiedzieć, że lack of interest nie wzbudzili żadnego zainteresowania, no ale po Inhumate trudno było utrzymać podobny poziom zaangażowania publiczności. Tak czy owak otrzymaliśmy cenną lekcję amerykańskiego Power Violence, a że numery były krótkie, lack of interest skończyli długo przed czasem. Undergang miał więc sposobność, by bez pośpiechu wykręcić sobie brzmienie potwora, dokładnie takie, jakiego Duńczycy potrzebowali. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale death metal to miłość, mówił wokalista ze sceny podczas koncertu. Ich wersja miłości jest lepka, cuchnąca, uderza tak, żeby pozostawić ślady. Oblepia każdą komórkę bezbronnego ciała, dusi i żre, sypie sól w świeże rany i otwiera stare. Odwapnia kości i łamie je jak zapałki. A sama radość, taka miłość. Leonard, wokalista Cephalic Carnage, wmaszerował na scenę dziarskim krokiem, siwą czuprynę przykrywając kaszkietem przypominającym nakrycie głowy Briana Johnsona z AC/DC. Muzyka to była jednak zupełnie inna, bo Cephalic specjalizują się w pokręconym death grindzie, zderzonym z mathcorem w muzyce technicznej i brutalnej zarazem, a więc wizytówce najlepszych lat Relapse Records. Mieli nowego, czy właściwie tymczasowego perkusistę, mieli w Trutnowie kontuzjowanego basistę, ale i tak zabrzmieli fantastycznie. Wszystko w ich muzyce było, również stoner, była psychodelia, szczypta jazzu, a nawet black metal, czy właściwie jego parodia, do odegrania której muzycy wdziali maski kozłów, jeden z nich konia, a wokalista maskę z makijażem. Do tego zaprosili na scenę typa z ukulele, który wcześniej wałęsał się po festiwalu, którego nie podpięli do żadnego wzmacniacza, więc nie było go w ogóle słychać, ale mimo to bardzo, bardzo się starał. A na koniec, kiedy Cephalic Carnage już zwijali kable, odpalili dyskotekę przy piosence DJ Assaulta, której tytułu nie zacytuję, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie śpi, więc pozdrawiam ją serdecznie, a wy możecie się tylko domyślać, co to były za bezeceństwa. Rubaszny wokalista Cephalic Carnage nie pozwalał się publiczności nudzić, to kazał im rozstrzygać, czy są bardziej obsceniczni, czy bardziej ekstremalni. To znów domagał się, by skandowali słowo trawa, i nie wiem, skąd mu się ta trawa wzięła, bo po 4 deszczowych dniach wokół było głównie czerwone błoto. To znów chwalił się znajomością innych czeskich słów, no ale do powtórzenia na antenie nadaje się wyłącznie medwet. Cephalic Carnage zagrali też piosenkę dedykowaną wszystkim tym, co mówią, że kiedyś lubili metal. Kiedyś? To znaczy, że tak naprawdę nigdy go nie lubiłeś. Metal jest na zawsze, na całe życie. Nauczał ze sceny Leonard i trudno z tymi słowami siwowłosego mędrca z Ameryki polemizować. Zostawię więc Państwa z tą złotą myślą i w doborowym towarzystwie Cephalic Carnage. Dobranoc. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready?